Book 2 81 81 81 الماضي 1 przeszłość 1 przeszłość 1 يكتب pisać pisać. هو كتب خطابا. On pisał list. On pisał list. وكتبت هي بطاقة. A ona pisała kartkę. A ona pisała kartkę. يقرأ. Czytać. Czytać. هو قرأ مجلة مصورة. On czytał kolorowe czasopismo. On czytał kolorowe czasopismo. وقرأت هي كتابا. A ona czytała książkę. A ona czytała książkę. يأخذ. Wziąć. Wziąć. هو أخذ سيجارة. On wziął papierosa. On wziął papierosa. هي أخذت قطعة شوكولاتة. Ona wzięła kostkę czekolady. Ona wzięła kostkę czekolady. هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفية. On był niewierny, ale ona była wierna. On był niewierny, ale ona była wierna. هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهدة. On był leniwy, ale ona była pracowita. On był leniwy, ale ona była pracowita. هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية. On był biedny, ale ona była bogata. On był biedny, ale ona była bogata. هو ما كان لديه مال بل ديون. On nie miał pieniędzy, lecz długi. On nie miał pieniędzy, lecz długi. هو ما كان محظوظا بل منحوسا. On nie miał szczęścia, lecz pecha. On nie miał szczęścia, lecz pecha. هو ما كان ناجحا بل فاشلا. On nie miał sukcesów, lecz niepowodzenia. On nie miał sukcesów, lecz niepowodzenia. هو ما كان راضيا بل كان مستاء. On nie był zadowolony, lecz niezadowolony. On nie był zadowolony, lecz niezadowolony. هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا. On nie był szczęśliwy, lecz nieszczęśliwy. On nie był szczęśliwy, lecz nieszczęśliwy. هو ما كان ودودا بل كان غير ودود. On nie był sympatyczny, lecz niesympatyczny. On nie był sympatyczny, lecz niesympatyczny.